एवमेव यथा ऐसा है वैसा ही ठीक माने जिस प्रकार से बुद्धि वृत्ति ने स्वयं अभिक्रिय होते हुए शब्दादि को लेकर के शब्दादि ज्ञान वाला ऐसे करके आत्मा में अनुभव करता है आत्म प्रकाश को लेकर के अनुभव करता है ठीक उसी प्रकार से ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म रूपी विषय को लेकर के आनंद रूप को लेकर के अविकृत स्वरूप को लेकर के बुद्धि वृत्ति बनती है आत्मा अविक्रिय है इसलिए मैं अविक्रिय हूँ ऐसा जो आम ब्रह्मास्मि आदि वृत्तियां हैं वो बुद्धि का द्वारा निष्पादित वृत्तियां आते वो भी आ सकती है एवं एवं आत्मनाथ विवेक ज्ञान पहले क्या हुआ था अविवेक विज्ञान ने कहा था ना पहले अविवेक विज्ञान अविद्या के द्वारा उसने सोचा था मैं शब्द आदि ज्ञान वाला हूँ ऐसा अनुभव किया उपलब्ध किया अब विवेक विज्ञान के द्वारा विद्या आगे लिखा विद्या पहले अविद्या थी अब यहाँ विद्या बुद्धिवृत्तिया है ना बुद्धिवृत्तिया विद्या विपरीत है मैं अन्वय करते बोल रहा हूँ जान अविवेक विज्ञान है ना विद्या बुद्धिवृत्तिया असत्य रूपया ऐसी है वो वृत्ति चाहे वो शब्दाद्याकार वृत्ति हो चाहे अविक्रियत्व ब्रह्माकार वृत्ति हो दोनों ही वृत्ति तो वृत्ति है दोनों ही असत्य रूपा ही है इसलिए अविद्वद्याकार वृत्ति के समान ही विद्वद्याकार वृत्ति भी असत्य रूपा असत्य रूप यही परमार्थ तो अविक्रिय आत्मविद्वाचते उस असत्य रूपा वृत्ति के द्वारा ये कहा जाता है कि अविक्रिय आत्मा परमार्थतः आत्मा अविक्रिय है ये कौन कह रहा है असत्य रूपा बुद्धि वृत्ति से विद्युत वृत्ति से कहा जाता है विदुष कर्म संवचनाद यानी कर्माणि शास्त्र विजयते तानी अविदुष वीतानी भगवत निश्चय गम्यते यह कह करके भगवान क्या कहना चाह रहे हैं इस बात के द्वारा भगवान क्या कहना चाह रहे और स्पष्ट जो आपने विद्या का विधान किया वो भी अविद्वान के लिए था ना विद्या भी अविदुषे विद्या विदित विद्या क्योंकि जिसको पहले से विद्या विदित है उसके लिए विधान करना तो करते पिष्ट पेशन विद्या विधान आनंद पिष्ट पेशन के समान विदित विद्या वाला पुरुष के लिए ब्रह्म ज्ञानी के लिए विद्या का विधान तो करते अतएव जैसा अविद्वान के लिए कर्मों का विधि हुई है उसे अविद्वान के लिए विद्या का भी विधि है फिर दोनों फर्क क्या रहते हैं तथा अविदुष कर्माणि विद्यन्ते न विदुष इति विशेषणोपपद्यते इसलिए आपका जो कहना है वो फालतू बात है क्योंकि जो आपने कह दिया अविद्वान को कर्म का विधान किया विद्वान के लिए विधान नहीं किया ये कहने से क्या विशेष फर्क पड़ा आपको क्योंकि विद्वान के लिए कुछ भी विधान नहीं है विद्या भी नहीं विधान किया गया विद्या भी किसके लिए विधान हुआ अविद्वान के लिए इसलिए अविद्वान के लिए कर्म भी है अविद्वान के लिए विद्या भी है सब कुछ अविद्वान के लिए विद्वान कुछ है ही नहीं तो ये कह करके आप क्या विशेषता प्रकट करना चाह रहे हैं कि अविद्वान के लिए कर्मों का विधान किया है और विद्वान के लिए कर्म का विधान नहीं किया गया ऐसा कहते हुए आपके इस वचन से क्या विशेषता प्रकट हो रहा है तो कुछ विशेष न उपजते वास्तव में कोई विशेष उत्पन्न नहीं हो रहा है न अनुष्ठेय भावाभाव विशेष पत्ते है तो सिद्धांत ही कह रहे हैं अनुष्ठेय पदार्थ की भाव और अभाव में विशेषता आपको समझना पड़ेगा क्या है वो कदा अग्निहोत्रादि विध्यर्थ ज्ञानोत्तर कालम अग्निहोत्रादि कर्म अनेक साधनों पर संहार पूर्वक अनुष्ठेयम अरे कितना है कर्म में क्या होता है अहम कर्ता मम कर्तव्यम भावरे अग्निहोत्रादि जो विधि के अर्थ का ज्ञान होना जरूरी है उस ज्ञान के उत्तर काल में अग्निहोत्रादि कर्म के अनेक साधनों को संहार पूर्वक अनुष्ठेय कर्म का अनुष्ठान करने के लिए आपके अंदर अभिमान आना जरूरी है कर्ता हम मम कर्तव्यम इत्यम प्रकार विज्ञान विदुषो यथानुष्ठेय भवति इस प्रकार के अविद्वान के द्वारा जो अनुष्ठान करोगे जैसा है वैसा विद्वान के अंदर नहीं न तो तथा वैसे विद्वान को करना नहीं पड़ता हम करता हम इनम कर्तव्य हम ऐसी भावना से तो कोई कर्म करने की जरूरत नहीं ये कहने का अभिप्राय है न तो तथा क्यों न जायते इत्यादि आत्मव सर्व विद्यार्थ ज्ञान काल भावी किंचित अनुष्ठेय भवती, क्योंकि न तु तथा भवती ऐसा नहीं करेंगे तथा न तु भवती, क्योंकि न जायते मृद इत्यादि आत्मस्वरूप का विद्यार्थ ज्ञान आत्मस्वरूप विधि है। ये सब क्या है? आत्मस्वरूप बोध कराने वाले विधि वाक्यों के समान है। इनके अर्थ ज्ञान के उत्तर काल में होने वाला जो विद्वान है उस विद्वान के लिए कर्ता अहंकर्ता मम कर्तव्य इत्याकार कोई भी अनुष्ठेय वस्तु विशेष नहीं रह जाता है। किंतु उस विद्वान में क्या रहेगा? न अहम कर्ता न भोक्ता इत्यादि आत्मिकत्व आत्मिकत्व अकर्तृत्व आदि विशेषण अन्य विशेष यही विशेष है विद्वान और अविद्वान में, क्योंकि उसके अंदर होता है मैं कर्ता नहीं हूँ मैं भोक्ता नहीं हूँ किंतु मैं आत्मिकत्व का निश्चायक हूँ, मेरे अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि है इत्यादि विषय ज्ञान की वजह से उसके अलावा और कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। यही विशेषता है अविद्वान और विद्वान। यह पुनः कर्ता व्यक्ति आत्मान तस्य मवेदन करने की अवश्य भावी निवृत्ति से जो व्यक्ति कहता है मैं करता हूँ तो चाहे न चाहे उसके लिए मम कर्तव्य तो रहेगा ही, बच नहीं सकता। जिसके अंदर कर्तृत्व है उसके लिए अनेक प्रकार के कर्तव्य निश्चित रूप से है। कर्तृत्व आ गया तो सारा कुछ लंबा चौड़ा हनुमान जी का पूछ बन जाएगा, संसार लंबा चौड़ा व्यवहार उसको करना पड़ेगा, अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां होंगे सबको निभाना ही पड़ेगा। इसलिए कहता है यदि पुनः यह पुनः अहम कर्ता इति व्यक्ति ऐसा जो जानेगा आत्मानं, किसको जानेगा? वो अपने आप को कर्ता करके जो जानता है तो तस्य उस व्यक्ति के अंदर मम इदं कर्तव्य इस प्रकार की बुद्धि अवश्य ही हुआ करेगी। और उस बुद्धि की वजह से पदापेक्षा स्व अधिक्रियते उसी की अपेक्षा को उसी बुद्धि की अपेक्षा कृत उसके अंदर कर्माधिकार हो जाता है। स्व अधिक्रियते इति तम प्रति कर्माणि संभवन्ति, इसे उसके प्रति ही कर्मों का विधि करना संभव है। और ऐसा जो व्यक्ति होगा सच अविद्वान, उनको ही लेकर के यहाँ गीता में कहा उभौत न विजानीतः इति वचन विशेषतस्य विदुषः कर्माक्षेप वचना कथम स्पष्ट, ऐसे वचन से निश्चय हो गया जो विशेषित ऐसे वचनों से विशेषित लक्षित जो कौन विद्वान पुरुष के लिए कर्म की आक्षेप करता वचन कथम से पुरुष वहां कर्म आक्षेप करेगा। अविद्वान के लिए सब है लेकिन विद्वान कैसे करेगा? क्यों? उसके अंदर अहम करता ही नहीं रह गया, अतः मम इदम कर्तव्य भी नहीं रहा। मम इदम कर्तव्य नहीं है तो तद बुद्धि सापेक्ष अधिकार नहीं, तार्श अधिकार सापेक्ष से कर्म भी नहीं होगा। तस्माद विशेषितस्य अविक्रियात्म दर्शनो विदुषो, इसलिए तार्शिक अकर्तृता भोक्तृत्व आदि विशेषण से विशेषित अविक्रिय आत्मदर्शी उस विद्वान के लिए अथवा जो विद्वान होना चाहता है उस मुमुक्षु के लिए मुमुक्षोश्च सर्वकर्म संन्यास यह अधिकार है। सर्वकर्म संन्यास में उसका अधिकार बनता है, किसी भी कर्म में उसका अधिकार नहीं होता। अतएव भगवान नारायण सांख्यान विदुषो अविदुष कर्म प्रभज, इसलिए भगवान स्वयं इस गीता शास्त्र में आप देखेंगे सांख्य योगियों को अलग कर दिया, कर्म योगियों को अलग कर दिया और कहा सांख्य कौन है? विद्वान। और अविद्वान कौन है? कर्मी। इन दोनों को विभाजन करके दो निष्ठाओं को ग्राहयति स्वयं ग्रहण कराएंगे ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां इति। तथा चाहे इसी गीता शास्त्र में नहीं उसी महाभारत के अंदर दूसरे जगह और कहता है भगवान व्यासो पुत्रायाः भगवान व्यासः शांति पर्व 241वां अध्याय शताश्लोकों इत्यादि स्थलों में कहा। तथा च क्रियापदश्चैव पुनस्तात् पश्चात् संन्यासस्य एतमेव विभागं पुनः पुनः दर्शयिष्यति भगवान, इसी बात को भगवान बारंबार अनेकों प्रसंगों में बताएंगे। क्रिया मार्ग पूर्व में होता है, पहले लेने के पहले सन्यासी और बाद में आगे गृहस्थी नहीं, पहला कर्म होगा बाद में ही सन्यास होगा। पुरस्तात् क्रियापदश्चैव पश्चात् संन्यासश्च बाद में सन्यास मार्ग होता है। यदि एतमेव विभागम पुनः पुनः किसी विभाग को पुनः पुनः भगवान जो है ना दर्शाते रहेंगे। अतत्वित अहंकार उड़ाता मन तत्वित न अहं करोमी तथा सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्या कहाँ है कुछ उधर है कहाँ का दिखाएंगे भविष्य में तो वो दिखा दिया। आतत्वित्ता का स्वरूप दिखाएंगे इस श्लोक में कर्ता अहंकार उड़ाता कर्ता अहंक मनते इस श्लोक में बता रहे हैं जो कि दूसरे ही अध्याय का 27-28 का श्लोक है। तत्वित न अहं करोति ये पांचवे अध्याय में सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्यास्ति 5-13 इत्यादि श्लोकों में बारम्बार विभाग पूर्वक कथन करने वाले हैं। तगर के चित पंडित मनिया वदंती यद्यपि वहां स्पष्ट है हमने जैसे विचार करके बता दिया लेकिन कुछ लोग अपने आप को बड़े पंडित मानने वाले हैं ऐसे भी मान बोलता तू क्या मानते हैं जन्मादिशत भाविक्रिया रहित हो अविक्रिय अकर्ता एक अहम आत्मा यदि न कसचित ज्ञान उत्पादित पहले किसी को भी ऐसा ज्ञान हो ही नहीं क्या ज्ञान नहीं हो सकता जन्मादिशत भाव रहित विक्रियांश रहित अविक्रिय अकर्ता एक ऐसा जो मैं आत्मा हूँ ऐसा करके किसी को भी ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता ऐसा लोग पंडित मनिया वदंती न कसुचित ज्ञान उत्पन्न यस्मिन सति सर्वकर्म संन्यास बन सकते और ऐसे ज्ञान होने पर न सर्वकर्म संन्यास पहले तो नहीं हो सकता स्पष्ट यस्मिन सति जिसके होने पर एतादृश ज्ञान का होने के बाद सर्वकर्म संन्यास होता है लेकिन जब ऐसा ज्ञान ही नहीं होता है तो संन्यास का प्रश्न कहां होगा इसलिए संन्यास का विधि ही नहीं है ये तो केवल अर्थवाद से प्रशंसा केवल प्रशंसा है यह अपने ज्ञान का वास्तव में ऐसा होता नहीं है इति चेतन ऐसा नहीं न जायद इत्यादि शास्त्र प्रतिष्ठा षड भाव विकारों से रहित आत्मा का ज्ञान होता ही नहीं किसी को फिर इनका विधान ही क्यों करते गीता जैनिक वैसा उपनिषद का मंत्र है तो बल्कि न जायद इत्यादि कठोपनिषद मंत्र है ये शास्त्रोपदेश करना ही व्यर्थ यथा जो शास्त्रोपदेश सामर्थ्या धर्मास्तित्व ज्ञानम ध्यान संबंधित ज्ञान से जिस प्रकार से कर्मकांड को मानना पड़ता है ना कर्मों को उपदेश का अग्निहोत्र काम इसलिए आपको मानना पड़ा उन शास्त्रों को उपदेश के आधार पर कर्मकांडी अविद्वान अज्ञानी के लिए यह मानना पड़ा कि भाई हम क्या है धर्म अस्तित्व का विज्ञान कोई धर्म नाम का चीज है इन्हीं कर्म और उपासनाओं की विधि के आधार पर आप ये निश्चय कर लेते हैं धर्म नाम का कोई चीज है और मैं उस धर्म का करता हूँ और देहांतर संबंधी भी है और ये जो मैं धर्म का अनुष्ठान करूंगा वह यह जो मैं इस शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर स्वर्ग आदि लोकों में जाकर प्राप्त करूंगा और वहाँ सुख आनंद आदि का उपभोग करूंगा ऐसा आपके साधन पर निर्णय लिए हैं उन कर्म शास्त्रों का जिस प्रकार से आप कर्म शास्त्र के आधार पर पुनः शरीरांतर प्राप्ति धर्म के अस्तित्व और उसका अनुष्ठातृत्व की आप अपने आप में कल्पना किए हो ठीक उसी प्रकार ये भी तो उसी वेद का शास्त्र है जो विकार अभाव को कथन करने वाले षड विक्रिया रहित अकर्तृत्व अभोक्तृत्व का प्रतिपादन करने वाले वाक्य भी उन्हीं वेद शास्त्रों का है जिन मेरे शास्त्र ने धर्म शास्त्र का प्रतिपादन किया इसे समान प्रमाण होने से कि जिस प्रकार से उसने उन शास्त्रों ने धर्म ज्ञान धर्मानुष्ठातृत्व ज्ञान शरीरांतर संबंधित ज्ञान इन ज्ञानों को उत्पन्न किया उसी प्रकार से उपनिषद शास्त्र भी उसी वेदांग को उत्पस्त होने के नाते अभी अकर्तृत्व विकार अभावत्व एकत्व आदि ज्ञानों को उत्पन्न अवश्य ही करेगा इसे दृष्टांत के कर्म शास्त्र यह था शास्त्रोपदेश सामर्थ्या धर्म विज्ञान कर्तुश्च ध्यान संबंधी ज्ञान उत्पद्यते तथा शास्त्र ठीक उसी प्रकार इस उपदेश उपनिषद शास्त्रों से गीतादि शास्त्रों से तस्यैव आत्मनो अविक्रियत्व अकर्तृत्व एकत्व विज्ञान तस्मात् उपपद्यते इति प्रष्टव्यास्ते ऐसा उस प्रज्ञा जो है पंडित मन्या से पूछना पड़ेगा क्यों नहीं होगा ये ज्ञान ये भी तो शास्त्र ही है वो शास्त्र जैसा उसके प्रतिपाद्य विषय को बोध करा देता है वैसे ये भी शास्त्र है यह शास्त्र भी अपने प्रतिपाद्य विषय का क्यों नहीं बोध कराएगा, अवश्य तो कराएगा। कर्ण अगोचर विजेत कहता है पूर्व से, अरे बात है वहां तो कर्ण गोचर इंद्रियों को, इंद्रियों का विषय है, चाहे मन का विषय बन रहा है, बुद्धि का विषय बन रहा है ना, बाह्य इंद्रियों का कई बातें विषय बन रहा है, कुछ तो अंतर इंद्रियों का विषय बन रहा है, क्योंकि वो ऐसे भी शास्त्र उसमें है ना, दुष्ट फल बता रहे पशु काम पुत्र काम है ना, इंद्रिय काम ये सब क्या है, दुष्ट फल भी बता रहे ना, उन दुष्ट फल को बताने वाले शास्त्रों के आधार पर अदृष्ट वाले फल के शास्त्रों को भी धर्म परक प्रकृति परक ध्यान संबंध परक हम हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई चीज नहीं जो दुष्ट फल वाला कोई वाक्य हो, यहाँ कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है सब अदृष्ट ही है, इसलिए होता है इसलिए क्या प्रमाण। पूर्व पक्षी कहना कहता है कर्ण अगोचर मन से दुर्दृष्टि श्रुति कहती है एकादश कर्तृभोक्तृत्वादि अभाव विशिष्ट एकत्तावच्छिन्न आत्मा का अनुभूति मनसि ही करना, इसलिए कर्ण गोचर अगोचर नहीं है, कर्ण गोचर ही है। शास्त्र आचार्य उपदेश जनित इसलिए कौन सा मन से किस मन से करोगे, अरे अभी दिखाओ मेरा मन, अभी मेरे पास है ना मन, तो मेरे मन को बोध कराओ, कहते नहीं करा सकते, तेरा मन को बोध इतना आसानी से हो नहीं सकती, तेरी जड़ बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि वाला है ना, मैं करता हूँ, मैं स्वर्ग जाऊंगा मरूंगा तो ये सब लेके बैठे हो, ऐसे आदमी को तो हम बोध नहीं करा सकते। कौन सा मन इस आत्मा को जान सकता है वो भी बता रहे, शास्त्र आचार उपदेश जनित सम दम आदि संस्कृतम मन आत्मदर्शन, सम दम आदि षट संपत्ति से संपन्न होना जरूरी, विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुक्षुत्व से संपन्न जो मन है तादृशन मन ही आत्मदर्शन करने में कर्ण बन सकता है, अन्य मन तथा चतुर्दिगमाय अनुमान आगमे च सती, इसलिए उस आत्मा का अधिगम करने के लिए बोध करने के लिए अनुमान प्रमाण से सिद्ध है, आगम प्रमाण से सिद्ध हो गया तो सभी ज्ञानम नोत्पदित साहसमाप्त में, इसलिए एकादश ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता है ऐसा जो कह रहे हैं वो उनके अपने साहस मात्र ही है झूठी साहस। ज्ञान च उत्पद्य वारम तद विपरीतम अज्ञानम अवश्यम बाधते, और ज्ञान जैसे उत्पन्न होगी उसी समय उस बुद्धि ब्रह्मात्म एकत्व बुद्धि को उत्पन्न होते ही बराबर तद विपरीत जो अज्ञान था ब्रह्म भिन्ने ईश्वर भिन्ने मैं अलग हूँ इत्याकार जो अज्ञान है अवश्य ही बाधित हो जाएगा नष्ट हो जाएगा, ये आपको मानना ही पड़ेगा। तब से अज्ञान दर्शितम वही अज्ञान तो यहाँ भी दर्शाया हंता हम हतोस्मी की उभौतौ न विजानता, मैं अमुक को हनन करने वाला हूँ या मैं मरूंगा इत्यादि जो कर्त कर्मत्वादी जो क्रिया के प्रति है वे दोनों ही वास्तव में नहीं जानते हैं क्योंकि उन दोनों के अंदर भी अज्ञान अत्र च आत्मन हनन क्रिया कर्तृत्व कर्मत्व हेतु कर्तृत्व अज्ञान कर्म दर्शितम, इसलिए इन श्लोकों में ये तीन बात बताया गया है, क्या हनन क्रिया का कर्तृत्व हनन क्रिया का कर्मत्व और हेतु कर्तृत्व भाते थी हेतु कर्तृत्व है क्या हेतु मतीचा सूत्र है ना निच निच कैसे आएगा हेतु मतीचा इसको निच करोगे इसको हेतु कर्तृत्व कारितृत्व जो आता है प्रेरकत्व जो आता है वो हेतु कर्तृत्व कर्तव्य वो एक संज्ञा है कर्तृत्व कर्मत्व हेतु कर्तृत्व अज्ञान कर्तम दर्शितम ये सारा चीज जो वास्तव में अज्ञान प्रेरणा देना या स्वयं करना ये सारी चीजें जो है या किसी अन्य क्रिया का अपने आप को कर्म मानना वो भी गलत है सब अज्ञानाधीन है। सच्चे सर्व क्रिया को भी समान ये यद्यपि यहाँ पर हनन क्रिया को लेकर कहा गया है श्लोकों में किंतु ये सकल क्रियाओं में समान रूप से लागू होता है ऐसे समझो। सच्चा सर्व क्रिया को भी समान अविद्याकृतत्वम अविकृतत्व क्योंकि आत्मा अविक्रियों में होने के नाते ये जितने भी कर्तृत्वादियां हैं ये सभी क्रियाओं में अविद्याकृत होते होने के नाते समान रूप से आपको समझना चाहिए। विक्रियावान ही कर्ता आत्मनः कर्मभूतम अन्यम प्रयोजयति कुरु इति, इसलिए विक्रियावान जो होता है वही कर्ता मानता है और वही आत्मा को कर्मभूत मान लेता है और वही अन्य का प्रेरक भी होकर के कुरु ऐसा आदेश भी देता है देता अविशेष विदुषा सर्व क्रिया से कर्तृत्व हेतु कर्तृत्व तो प्रतिषेध थी भगवान इसी को कथम स पुरुष तम घाते हंसिकम इत्यादि के द्वारा विशेष अविशेषेण अविशेष रूप से विद्वान के लिए कहा जा रहा है। और सर्व क्रियाओं में उसे कर्तृत्व हेतु कर्तृत्व सबका निषेध भगवान कर रहे हैं। विदुष कर्माधिकार अभाव प्रदर्शनार्थम वेदा विनाशनम कथम सपुरुष इत्यादि न। विदुषा विद्वान के लिए कर्माधिकार नहीं है, इस बात को दिखाने के लिए ही वेदा विनाशनम कथम सपुरुष इत्यादि के द्वारा भगवान ने प्रतिच्छेद भगवान जिनका अन्वय होगा ये या कॉमन होना चाहिए भगवान के प्रतिच्छेद भगवान इत्यादि न प्रतिच्छेद भगवान इत्यादि मंत्रों के श्लोकों के द्वारा भगवान जो है कर्तृत्व हित कर्तृत्व को निषेध करता है। तो अपना विश्व अधिकार उत्तम पूर्व में फिर विद्वान का अधिकार किसने है तो उसको क्या करना चाहिए है? खाली बैठे मन शैतान का काम करेगा फिर है ना, कुछ तो करना चाहिए विद्वान को भी, क्या करे? ये बात तो पहले बता दिया ज्ञान योग्य ज्ञान नित्य स्वाध्याय करते रहे और करेगा भंडारा खाएगा स्वाध्याय और कोई काम नहीं तथा च सर्वकर्म संन्यास वक्ष्यति सर्वकर्माणि मनसा। इसीलिए सर्वकर्म संन्यास को ही आगे में भी कहा गया है सर्वकर्माणि मनसा इत्यादि। मनसा इति वचनात् न वाचिका नाम गायिका नाम संन्यास इति चेत् मन के द्वारा त्याग दो, वचन से नहीं शरीर से नहीं वाणी से शरीर से सकल कर्म करते रहना, फिर मन से केवल कर्म को त्याग दे, ऐसा करना चाहिए ना इसका, वाणी से और शरीर से कर्मकांड करते रहो और मन से कर्म को त्याग दो, केवल मन से त्याग देना है और वाणी और शरीर से करते रहना है, ऐसा पूर्व पक्षी मनसा संन्यास का अर्थ लेना चाहता है। मनसा इति वचनात् वाचिका नाम कायिका नाम संन्यास न च न च है ना, न बोला है न वाचिका नाम कायिका नाम संन्यास चेत सर्वकर्माणि की विशेष मनसा सर्वकर्माणि कर दिया, इसलिए वाचिक कायिक सकल कर्मों का निषेध तो विशेष मानसा नाम एवं सर्वकर्माणाम इति चेत पूर्व पक्ष वहां भी करता है सर्वकर्माणाम किसका विशेषण है, मानस का ही विशेषण कर दो, कायिक और वाचिक उसमें नहीं होगा संग्रह होगा उसका संग्रहण मत करो, सर्वकर्माणाम शब्द के द्वारा मानसाम एव सर्वकर्माणाम इति चेत न मनोव्यापार पूर्वकत्वात् वाक्काय व्यापाराणाम, क्योंकि जो मन के बिना न वाणी कुछ बोल सकती न शरीर कुछ कर सकता, मन व्यापार पूर्वक ही कायिक और वाचिक से व्यापार हुआ करते हैं, मनोव्यापार पूर्वकत्वात् वाक्काय व्यापाराणाम मनोव्यापार अभावे तदन पर, इसे मन का ही व्यापार खत्म हो गया तो ये सारा जगह खेल खत्म हो गया, यही तो पागल में यही होता, मन का व्यापार करना पड़ा गया और क्या व्यापार करेगा, वाणी से क्या वेद पाठ करेगा गीता पाठ करेगा, पागल के गीता पाठ करेगा नहीं सकता, कोई भी कर्म नहीं ठीक से कर सकता, वो तो परमात्मा की इच्छा से उसका शरीर चलता है पागल है। प्रारब्ध कर्म से शरीर चलता है ये बात को देखना है तो पागल को अपने में आपको समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि आपको लगता है हमेशा मैं कर रहा हूँ, प्रारब्ध कर्म की वजह से शरीर चल रहा है ये भान आपके अंदर में कभी नहीं होने वाला, जब तक ब्रह्म ज्ञान की ओर आप नहीं जाओगे और बिल्कुल ईश्वर अर्पण बुद्धि से सब कुछ छोड़ के बैठोगे नहीं तब तक नहीं होगा, हम ऐसे करना बड़ा कठिन है, कुछ न कुछ तो करोगे और करोगे ना वहां आ जाता है तो मैंने किया इसलिए तो हुआ झट भी आ जाएगा, हम तो कमा रहे हम नहीं कमाते तो कहां जाता, हम भंडारे नहीं 10 रुपए कहां से मिलता, ये नहीं सोच रहे प्रार कर्म की वजह से हम भंडारे में गए थे 10 रुपए, ऐसा आप सोच ही नहीं, मन के स्वभाव बना सोच इसके सोच की यही तरीका है, इसे जब पागल हो जाओ फिर पता चलेगा प्राण कर्म से शरीर कैसे चलेगा। धात्रियाणाम वाक काय कर्मणाम कारणानी मानसानी वर्जित अन्यानी सर्व कर्माणी मनसा से निषेध चेत, वो कहता है कभी श्लोक का अर्थम उल्टा कर देंगे फिर भी छोड़ेगा नहीं वो पूर्व पक्षी, वो कहता है या उन कर्मों को हम निषेध कर रहे हैं कायिक वाचिक और मानसिक कर्म जो अशास्त्रीय है, शास्त्रीय कायिक वाचिक मानसिक कर्म करना ही चाहिए और अशास्त्रीय कायिक वाचिक मानसिक कर्मों को संन्यास करने का ही विधि है, ऐसा पूर्व पक्षी बता रहा है। शास्त्रीय नाम वाक काय कर्मणाम कारणानी मानसानी वर्जित तारश मानस कर्मों को छोड़ करके अन्यानी सर्व कर्माणी अन्य जो अशास्त्रीय है वाक काय कर्म उन कर्मों का ही मनसासन से चिन्ह ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आगे लिखा है नैव कुर्वन् नकार, वो कैसे कटेगा और नैव कुर्वन सामान्य कहते हैं शास्त्रीय कर्म हो जाए अशास्त्रीय कर्म हो, किसी भी कर्म को न करता हुआ न कराता हुआ वह रहता है। इति विशेषण सर्वकर्म संन्यास वयम भगवता उक्तो मरिष्य तो न जीव दे विचन न। तब कहते ऐसा करो फिर, ये उस आदमी के लिए जो मरण दशा में चला मरता हुआ, जो मर रहा हो दो चार घंटों में, उस व्यक्ति के लिए सर्वकर्म संन्यास, जिंदे भी नहीं अटक अटक घुमरा फिर रहा हो संन्यास ले ये ठीक नहीं। तो मरने के काल में अब कुछ तो कर ही नहीं सकता, वैसे भी सारी इंद्रियां ढीले पड़ जाएंगे, कर नहीं सकता है। तब जो काया वाचा मानसा शास्त्रीय अशास्त्रीय सर्वकर्म संन्यास भी तब माननी चाहिए। पूर्व पक्षी कहता है सर्वकर्म संन्यास में भगवता उक्ता, हम मान लेंगे भगवान ने सर्वकर्म संन्यास कहा है, लेकिन किसके लिए? मरिष्य तो मरते हुए के लिए है न जीवता, जीते जी आदमी के लिए नहीं है। ये भी चिन्ह लो, ये भी नहीं कह सकते। ये भगवान ने वहां नवद्वारे पुरे देही आते कि शरीर में रहते हुए मरते हुए नहीं कहा, शरीर में जिंदा रहते हुए संन्यास करने को कहा है, मरते हुए लिए नहीं कहा है। इति विशेषण अनुपपत्ति नहीं सर्वकर्म संन्यास इन मृतस्य तद देह आश्रम संभव कि सर्वकर्म संन्यास के द्वारा मृत पुरुष उस शरीर में आस्ते ऐसा उसका शरीर में विद्यमानता संभव ही नहीं हो सकेगा। अकुर्व तो अकार संयस्य संबंध, क्योंकि जो नैव कुर्वन न कार्य जो था उसको देही आस्ते के साथ संबंध है। अकुर्व तो अकार देह संयस्य आस्ते ऐसा अनुभव करना श्लोक का, न करते हुए न कराते हुए सर्व संन्यास पूर्वक वह शरीर में ही रहता है, ये अर्थ यहाँ अपेक्षित। न देह आस्ते चेत न, ऐसा कर दो न देह आस्ते ऐसा अनुभव कर दो ना, कारण न वो न को देह आस्ते के साथ जोड़ दो, न देह आस्ते ऐसा पूर्वन कारयन सर्वम संन्यस्य देह न आस्ते ऐसा कर दो। वो पक्ष भी कम नहीं है कि नीचे न ऐसा नहीं हो सकता। सर्वत्र आत्म अविकृत का बताना कि सर्वत्र आत्मा को अविक्रिय करके निश्चय कर दिया है, इसलिए ऐसी विक्रियावान आत्मा हो ही नहीं सकता। आसन क्रियायाश्च अधिकरण अपेक्षा, इनकी जो आसनात्मक क्रिया है वो अधिकरण की अपेक्षा करेगा और आत्मा उसका अधिकरण नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा में कोई क्रिया नहीं हो सकती। तो रहना रूपी क्रिया आसन बने रहना बैठना नहीं, रहना रूपी जो क्रिया है वो भी आत्मा नहीं हो सकता, उसके लिए कोई अधिकरण चाहिए। अधिकरण कौन होगा? शरीर ही होगा, आत्मा हो नहीं सकता। इसलिए आसन क्रियाश्च अधिकरण अपेक्षित तद अनपेक्षित संन्यास, और संन्यास के लिए कोई अधिकरण की अपेक्षा नहीं। रहने के लिए तो अपेक्षा है, लेकिन त्यागने के लिए कोई चीज की अपेक्षा, त्यागने के लिए कोई चीज की अपेक्षा नहीं, रहने के लिए शरीर की जरूरत है। और इस शरीर में रहते त्यागने के लिए शरीर की जरूरत नहीं, त्याग तो मन से, लेकिन रहना है कर्म करना है तो शरीर की जरूरत। इसलिए आस्ते जहां पर आ गया वह शरीर ही मानना पड़ेगा, देह न आस्ते नहीं हो सकता, देह के वास्ते होनी चाहिए। सर्वत्र आत्मा विकृत अवधारणा आसन क्रिया अधिकरण अपेक्षित तद अनपेक्षित संन्यास, क्योंकि संपूर्वस्तु न्यास शब्द त्यागार्थ न निक्षेप, त्याग के कहीं डालना नहीं है, हमने यहां से निकाला वहां डाला ऐसा नहीं है संन्यास। सम्यक प्रकारेण न्यास का मतलब केवल त्याग, उसका अर्थ निक्षेप नहीं है, यहाँ से निकाला उधर निक्षेप कर, ये संन्यास शब्द का अर्थ नहीं है, यहाँ से निकालो उधर डालो, कहाँ से निकाले कहाँ डालेंगे। ये जो अज्ञान है जिसके उसे कर्तृत्व भोक्तृत्व वगैरह है उसमें यहाँ से त्याग दूंगा मानो फिर कहाँ डालूंगा कर्तृत्व किसमें डालू, ऐसा अर्थ यहाँ असंभव है। इसलिए न निक्षेपार्थ, निक्षेप अर्थ यहाँ पर ले नहीं सकते। तस्मात गीता शास्त्र आत्म ज्ञान तो संन्यास ये अधिकार हो, इसलिए गीता शास्त्र में कहे गए जो आत्मज्ञान है पार्श आत्मज्ञान वाले को संन्यास में ही अधिकार हो सकता है। न कर्मणि की तत्र उपृष्टान भी आत्मज्ञान प्रकरण शिष्य, यह बात और भी एक बार बोल नहीं रहा हूँ, ये अत्यंत गूढ़ बात है, बार बार इस विषय में भ्रांतियां होती है, अतएव जब आगे भी जब जब ज्ञान का प्रकरण होगा उन स्थलों में कर्म अधिकार नहीं है, ज्ञाना ज्ञानवान पुरुष को ये बात बारम्बार प्रकरण। श्लोकार्थ शास्त्रार्थ दोनों समाप्त हो गया। प्रकृतं चोक्षा तत्र आत्म विनाशत्वं प्रतिज्ञाते। पूर्व श्लोकों में अपने आत्मा के अविनाशत्व को प्रतिज्ञा अविकृत क्यों हुआ, क्योंकि अविनाशी होने से अब अविनाशी क्यों अब तो अविनाशी है किसके समान इसे समझाओ। तकिमिव किसके समान समझाओ। औपाधिक क्रियावत्तम संभवती उनके अर्जुन के मन में हो सकता है, चलो आत्मा खुद भय अभिप्रिय है, लेकिन उपाधि में हो रही क्रिया को लेकर आत्मा अपने आप को क्रियावान मान लेगा, अतएव आत्मा विक्रिया हो जाए उपाधि की वजह से। जैसे देखो बच्चा फेल हो गया तो बाप को बड़ी परेशानी हो जाए, टेंशन किसको हुआ, विकार कहाँ आया, और बच्चा तर्मा से फेल हो गया तारे हाँ फेल हो गया बताएगा सबको बताएगा, उसको शर्म नहीं, वो तो बच्चा है छोटा, और उसको फेल बात का समझ में नहीं आता, बड़ा खुश होता है, लेकिन जो है बाप बड़ा टेंशन में आ गया, माँ टेंशन में आ गया, क्रिया कहाँ हुई, हुआ क्रिया उधर, फेल क्रिया उधर हुई और उसका नतीजा विक्रिया यहाँ होने लगी। इसी तरह से उपाधि होता मन बुद्धि अहंकार आदि में विक्रियाएं होती है, उन क्रियाओं को लेकर के आत्मा विक्रिय हो सकता है, इसलिए आपका अविक्रियता अविनाशत्म के सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसा यदि अर्जुन के मन में आशंका होता है तो ऐसा उपाधिस्थ क्रियाओं के कारण से आत्मा में विक्रिया कदापि नहीं हो सकता है। वहां जो आपने दृष्टांत देकर समझाए हो वहां तो अज्ञान के वजह से वह अपने उस पुत्र की तादात्म्य को लेकर के कर लेता। यदि मान लो पड़ोसी का लड़का फेल हो जाए कोई विक्रय साथ में नहीं हो, परिवार घमंड होगा, देखो हमारा बेटा पास हो गया फेल हो गया तो अच्छा हो गया ऐसे क्यों, इसका मतलब किसी का विक्रिया मात्र से ही अन्यत्र विद्यमान विक्रिया मात्र स्वामी विक्रिया होता है ऐसा नहीं हुआ ना। जहाँ अज्ञान के कारण से उनके साथ किंचित तादात्म्य संबंध कर लेते जिनके साथ, वहां पर कोई क्रिया होने पर भी अपने विक्रिया का भान होता है, इसका मूल कारण क्या है अज्ञान, और आत्मा में अज्ञान तो नहीं, अतएव उपाधि में होने वाली क्रियाओं को लेकर आत्मा की क्रिया नहीं हो सकती। इसके लिए दृष्टांत समझाते हैं, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो वराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सह्यादि नवानि देहि। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नवा अपराणि नवानि नरो गृह्णाति। ये जो नर है ये जो मनुष्य है ये करता क्या है, अपना जो फटा फटा कपड़ों को परित्याग करके जैसा दूसरे नए कपड़ों को ग्रहण कर लेता है, फिर वो आदमी तो वही होता है, कपड़ा फटा खुद नहीं फटा तो फट जाता है क्या, नहीं फटता, कपड़ा फटता है लेकिन खुद में कोई चिंता नहीं, आ गया सो गया जाने फेंक दिया कहीं दूसरे नया ले लिया, उसे खुद हो जाता है, हेलो तो बहुत दिन से पहन रहा था अभी अच्छा लगा, ये फटेगा तो फेंक देगा जाने से दूसरा फेंक देता है, लेकिन स्वयं में किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं, नाश हुआ कपड़ा स्वयं का कोई नाश न कोई विक्रिया नहीं। उसी प्रकार से तथा शरीरानी विहाय अयम देही, ये जो देही है ये जो जीवात्मा है ये क्या करता है, जीर्णानी शरीरानी विहाय जीर्ण शरीरों को त्याग करके अन्यानी नवानी संयाति अन्य नए नए जो शरीरों की ओर को प्राप्त कर लेता है। अतः कहानी का तात्पर्य शरीर के जीर्ण शीर्ण छीर्ण होकर नष्ट हो जाने पर भी वह आत्मा का जीर्ण शीर्ण या नष्टता नहीं होती। वासांशीर्ण वस्त्राणी जीर्णानि दुर्बलतांगदानि यथा लोके विहाय परित्यज्य नवानि अभिनवानि गृह्णाति उपादत्ते का नरः पुरुषः। अपराणि मन अन्यानि तथा तद्देव शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयात्सं गच्छति नवानि कौन देही आत्मा पुरुषवद अविक्रिय जैसा वह कपड़ा वाला पुरुष अविक्रिय था वैसे आत्मा भी अविक्रिय रहते हुए ही शरीर एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर को ग्रहण करते जाता है। इस तरह से अविक्रिय सिद्ध होने से अविनाश कहते हैं कि भाई लेकिन चलो आपने जो दृष्टांत दिया शरीर आदि से नष्ट होने पर शरीर आदि उपाधियों के कारण से इसमें कोई विक्रिया नहीं होती, लेकिन सीधे इसमें क्यों नहीं विक्रिया होगी, क्योंकि आदमी को अनुभव ये होता है ठंड लग गई बहुत गर्मी हो रही है, परेशान कौन हो रहा है, मैं तो हो रहा हूँ आत्मा तो आत्मा को ठंडी लगती होगी, नहीं आत्मा को गर्मी लगती होगी, आत्मा को आप सुखा सकते हैं, आत्मा को जला सकते हैं, क्यों नहीं होगा? साक्ष उपाधि के द्वारा विक्रिया भले ही ना हो, साक्षात विक्रिया क्यों ना हो? घट जल नाशक प्रतिबिंब नाशवत शरीर नाशाद आत्मनोपनाशक पूर्व पक्ष यहाँ पर आशंका अर्जुन के मन में है, ठीक है, लेकिन यहाँ विक्रियत्व तो पहले दूर कर लोगे, लेकिन अविनाशित्व का सिद्ध नहीं कर सकता। उपाधि की क्रिया को लेकर आत्मिक विक्रिया नहीं होती है, ये बात तो आपने जो दृष्टान दिया उसके अनुसार तो सही है। कपड़ा विक्रिय हो गया, ये पुरुष में कोई विक्रिया नहीं, इसे शरीर विकृत हो जाए फिर भी आत्मिक कोई विक्रिया नहीं, ये बात तो ठीक है। लेकिन दूसरे जगह हम देखते हैं उपाधि का नाश से कार्य का नाश, जैसे घट का नाश किया, घड़े में जल था, जल में प्रतिबिंब था सूर्य का, और घट का नाश हुआ तो घट जल का नाश हो गया, प्रतिबिंब का भी नाश हो गया। इस तरह से शरीर में उपाधि का नष्ट हो जाने मात्र से इस उपाधि के प्रतिबिंब में उसके अंदर बैठा हुआ जो आत्मा वो भी नष्ट हो जाना चाहिए। पूर्व श्लोक में शंका उपाधि से क्रिया को लेकर आत्मा में भी क्रिया, और अब उपाधि का नाश को लेकर आत्मा के नाश का शंका, उस आशंका को निवारण करने के लिए भगवान कहते हैं इस आत्मा का कोई भी किसी भी साधन से किसी भी प्रक्रिया से प्रकार से नाश नहीं कर सकते। उपाधि भिन्नत्व सिद्धत्वात्, क्योंकि हमने पहले सिद्ध कर दिया उपाधि से भिन्न, श्लोक में ही तथा शरीराणि विहाय ये बात करके शरीर की उपाधि से भिन्न आत्मा है, यह बात हमने पूर्व श्लोक में सिद्ध कर दिया है। उपाधि से भिन्न होने के कारण से यह आत्मा का नाश हो नहीं सकता, उपाधि का नाश। भूज दृष्टि के कार्य है भूतात्मा भूत आत्मनी न घटते इच्छते, क्योंकि भूत चतुष्टय या भूत पंच का कार्य आत्मा है, जिसे चारवाक मानता है। चारवाक का मन में क्या है? भूत चतुष्टय का ही कार्य है आत्मा। बता दीजिए जैसे जो है कत्था चूना वरा मिलाए व पान जो है चबाते हो तो एक हरा रंग था, एक सफेद रंग था, कत्था तो जो है विकृत रंग है ही है, भूरा रंग का होता है, और जो पान पता तो हरा था, तो तीनों रंग वाला चीज मिला दिया आपने खा ली, अब तीनों रंग आए, नया रंग आ गया। उसी प्रकार से चारों भूतों को मिला दो, नया आत्मा आ जाएगा।